राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 26 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम नष्ट हो रहा है, ये सबका अनुभव है। आप में कोई ऐसा नहीं कि जिसको ऐसे नाशवान का अनुभव न होता हो। अपना अपना शरीर कचरा था, वो कैसा सब हो गया। तो ये सबसे चीजें नाशवान है, ये ज्ञान सब हुआ है। तो नाशवान है उनको ठीक समझ, उसके लिए जो चेष्टा हो रही है ये तो छोड़ देनी चाहिए। बहुत जल्दी धन संग्रह कर यूं करेंगे व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतरी जो इच्छा है भोगने की संग्रह करने की, ये तो इच्छा मिल जानी चाहिए ना। ये तो अनुभव की बात है, देखो की बात है, सामने प्रत्यक्ष बात है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन ये निस्संदेह हो जाएगा तो वो आप आगे ठीक हो जाए। दो बात है दोनों, मनुष्य संसार नहीं है और परमात्मा है। तो नहीं का तो अनुभव सब हो रहा, तो नहीं का अनुभव होने से इसे आदर कर लो, इसको महत्व दे दो, हृदय में इस बात को दान कर लो, तो ये पिंड छूट जाएगा और हुआ आप ना हो जाए। उसको वास्तव में है ऐसा अभ्यास करना नहीं पड़ता, वो तो है, उसके लिए अभ्यास करना नहीं है कि हम आप करेंगे नया निर्माण करें। नया निर्माण कुछ नहीं करना है। ये जो नाशवान है इसको ठीक तरह से समझ लो, कब जाएगा। एक बात, दो बात है, ये नाशवान है। नाश तो अभी देते भावो, ना भावो भी देते सत्य भावन में, अर्थ की सत्ता नहीं है। बस ये ज्ञान हो जाए ठीक ठीक बात, ये तो रहेगा, ये तो भाई रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं। सीधी बात है, सबका अनुभव है। जागरण स्वप्न सुशुप्ति समाधि होती है, मिल जाती होती है, ठीक ज्ञान हो जाएगा। वो है उसके लिए अभ्यास कर देते, वो तो है, और वो नया निर्माण करना नहीं है, सब ही है। एक बात है कि नाशवान वो ठीक तरह से आदर्श, ठीक आदर्श है, इतनी बात ही खास नहीं, खास इसमें जो मेरा नाम पूर्ण हो जाएगा। आप से आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो परमात्मा में स्थिति संपूर्ण की स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। उन्हें कुछ उद्योग करना नहीं है, तो स्वाभाविक है, वो तो है ही है, वो तो है, रहेगा ऐसे ही सदाई रहेगा। केवल इसको आदर किया है, इसको माता दी है, सत्ता और माता दो ही ये चीज है। सत्ता दी है और ये बढ़िया चीज है, बढ़िया सुविधा चीज है, ये दो भाव चला है। वो स्थिति ये नहीं है। अपना शरीर में छोटा सा था, बड़े अपना याद करो वो नहीं रहा। अरे ये संसार है या जंगल था साहब, बिल्कुल याद जंगल तू ये नाश माने क्या बोले रहेगा नहीं। पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम ठोस बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है, संदेह नहीं। इतनी सुगम बात है, सरल बात है, ये मैं सोच रहा हूँ इसमें किसी को संदेह नहीं होगा। इनको सत्ता और मात्रा दी है, ये वास्तव बात है और कोई वजह नहीं। अरे आज मिला सकता आज और अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी सुधर हो राम भगो नाम जब बहुत एकदम है। सो सुंदर है सदा है नहीं सो सुंदर ना नहीं से देखिए है सो दिखना। ये हमारे पास में जानने की सामग्री है इंद्रिया अंतकरण, ये नहीं गई नहीं विभाग है, नहीं के विभाग को आपने है सत्ता दे दी और महत्ता दे दी, सत्ता और महत्ता ये दो छोड़ दो एकदम ठीक है। बड़ी सरल बात, बड़ी सरली बात, बड़ी सुगम बात, ऐसा सुगम काम कोई है ही नहीं। इतना सुंदर सुगम कठिन तो है ही नहीं, शरीर को संसार को संसार शरीर हमारे सामने शरीर चलेंगे भाई चलेंगे सच्चे पुराने बहुत कम देंगे पुराने सच्चे बहुत पर नए नए है नए नहीं शरीर जी को देखने वाली बहुत कम है। अरे ये भी रहेगा ये भी रहेगा नहीं प्रत्यक्ष जा रहा है न सो रहा है प्रत्यक्ष बात है। ये दिन हुई वो आप बहुत सुगम है, सबका अनुभव है, एकदम पक्की जानी हुई बात है, सच्ची बात है। ये सत्ता आपने दी है, महत्ता आपने दी है, इस वास्ते इसको मिटाना ही जिम्मेवारी भी आप पर ही है। तो आपने इसको महत्ता दी है, इसको आप पर ही महत्ता है, ये पता लग गया ही तो विश्व माता है। श्रवण आप श्रवणाया भी बहुत भी योग लभ्य श्रवणाया भी सुनने के लिए भी बहुत मिलता नहीं अपने साथ सब जीवन मुक्त ये है ये नहीं है ये नहीं वो है माना है ये पता है ठीक नहीं इनमें ठहरने की शक्ति नहीं है ये ठीक चलती नहीं एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की बात जिसको महत्ता दी है ना ये आपके देवी सत्ता और महत्ता को आप ही छोड़ दो आपने सत्ता दी महत्ता दी है पूर्ण हो गया पूर्ण एकदम है उसी से दिमाग नहीं करना उसको बनाना नहीं है वो तो यही रहेगा ही आप जानो तो रहेगा नहीं जाओ तो रहेगा मानो तो ही रहेगा, नहीं मानो तो ही रहेगा, खुद है जो ही रहेगा। शरीर और संसार, शरीर और संसार नहीं रहेगा, परमात्मा आत्मा रहेगा, शरीर और संसार नहीं रहेगा, आत्मा परमात्मा रहेगा। इतनी बात, शरीर और संसार किसी के साथ में नहीं रहा, एकदम सीधी सच्ची अनुभव की बात हो, आदर दे दूंगी, अपने अनुभव का आदर करो, आप इसको महत्ता दे दो, सत्ता महत्ता। शरीर और संसार नहीं रहेगा और परमात्मा आत्मा रहेगा, चार बात है। शरीर और संसार ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आप स्वयं कहते मैं बालक हूं, स्वयं बालक कहता आज नहीं कहते बालक हूं, एकदम पूर्ण हो गया। पूर्ण दो चीज है, एक संसार एक शरीर, एक जाति रहा है, एक ही जाति रहा है शरीर और संसार, और जनरल परमात्मा आत्मा एक जाति रहा है, वो एक जाति रहेंगे, ये जतिका नहीं रहेगा। इतनी बात में सब बात आ गई, जब चाहो तभी सब स्वतंत्र, इसलिए मैं सब स्वतंत्र है, सब सबल है, सब अधिकारी है, सब योग्य है, कोई अधिकारी नहीं, अहंकारी कोई नहीं, सब बल है। गीता माया है, अभिषेदी पाप सर्वे पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रगति, अभिषेदी पाप सर्वे पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रगति, कितने पापी से पापी हो, ये एकदम सीधी बात है। जिसी बात को जानना है, ये सामने है, प्रत्यक्ष है, बिल्कुल निहाल हो गया आत्मा परमात्मा, कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात, कितनी अनुभव की बात है, सब का अनुभव, छोटे बड़े बूढ़े जवान सब का अनुभव, एकदम शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, रहने की ताकत नहीं है, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इस बार दिल जाओगे, केवल आपकी मानी हुई है, आपने केवल मानने स्वीकार स्वीकार, इस बार एक बार सरल देश है पूर्वक स्वीकार, इतने तो काम है, एक बार सरलता पूर्वक सरल देता पूर्वक पख पख इतने मात्रा है कि सब प्रपंच रह जाएगा, सब दुख मिल जाएगा, सदा के लिए मिल जाएगा, कोई संताप नहीं देगा, आएगा ही नहीं, केवल सत्तावन माता दी है ऐसा मना है, और बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, इनमें कोई संता नहीं, संदेह नहीं, संदेह गंदी नहीं है, एकदम सबकी अनुभव की आज अभी अभी किसी बीड़ी जन्म आने की, बीड़ी जन्म आने की सूझे अभी आज, आज सूझे आज भी अभी बीड़ी जन्म आने की सूझे अभी आज, होए राम को नाम, होए राम को वो राम गए दूर है, तुम राम गए राम है। पदार्थ में सत्ता और कहता है नहीं, आपके दिए हुई सत्ता माता।